سورة الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. دوي برنام خم الله بوسون كرونا براني بوسون ميتا سما. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. جونغ لاو تيرك محمد كا براونغ كوكوام كونكرا طب رجاو هنغ منوس سيشا พระราชาแห่งมนุษยชาติพระเป็นเจ้าแห่งมนุษยชาติ มิชัรริลวัสวาซิลคันนัส ให้พ้นจากความชั่วร้ายของผู้กระซิบกระซาบที่หลอกล่ออ ัลลซียุวัสวิสุฟีซุดูรินนัส ที่กระซิบกระซาบในหัวอกของมนุษย์ من الجنة والناس จากหมู่จินและมนุษย์